باب ذکر الله عز وجل والتقرب اليه باب د په بیان د ذکر د الله کی عز وجل چې هغه د عزت او د شان خاوند او تقرب اليه او ځان نزدې کول الله تا ځان نزدې کول الله تا علما لیکلي ذکر ګور کله تش په جبوي او کله ور سردا سیوی چې زړم بیدار وي نو بهترین ذکر هغه دی چې په جبوي او زړم ور سره په سوچ فکر کې دا پازکارو کې بهترین ذکر دی ورن علما لیکلي وای ذکر په وو قسمه دی و یو ذکر د سترګو لري جړه الله تجاری دا د سترګو ذکر لري په خپل قبر او خیرت بارکه جړه یو ذکر د غوګونو دی چې قران پیوري دین پیوري یو ذکر د جبې دی الله سنا پیوي یو ذکر د لاسونو دی پدی خلقو لخير خیرات ورکه یو ذکر د بدن دی د بدن ذکر دی دا اللہ دا وعدو پوروالے کے یو ذکر دا زلونو دے دا اللہ نیرکے دا اللہ نومیت ساتے او ای ذکر دا روحم دے روح دے دا اللہ فی سلیلا تیار کرے دا آغا دا اللہ پا فی سلیبانے بزر دے نو دا ذکر دا مختلف اقسامات تھی بہتر ذکر آغه دے چې پجبوي او زلکه سوچو فکر کې او بیا علما لیکلي قاضي عیاض رحم الله وای د زړه ذکر دو قسم دی د زړه ذکر دو قسم دی یو دا دی وای دا پټولو کې غوړه ذکر دی فکر کې د الله په لوی والی کې د الله په جلال کې د رب العالمین قدرتونه ګوري اسمانونو ته ګوري زمکی له ګوري او د الله لوی والي د الله جلال هغه کی سوچ فکر کې او دویم ذکر دې پزړو دویم قسم سره اے اوامر او نواهی دي اوامر منی او د نواهیونو اجتناب کې نو دا دویم قسم د زړه ذکر دې دویم قسم د زړه ذکر دی او بیا ذکر ګورا ذکر چه دی نو دا یوازې تسبیحات لنه وای او یا په ګوتو ذکر لنه وای بلکې ذکر عام دی ذکر عام دی وای ټولو تابعدارو ته ذکر وای حافظ ابن حجر رحم الله وی مجالس الذکر مجالس سایر الطاعات د ذکر مجالس سره وای د ټولو تابعدارو مجالس شي هي یو ځکه قال الله قال الرسول ویل کیږي فقه ویل کیږي دین علوم ویل کیږي دا ټول څه شي دي د ټولو ته مجالس ذکر وای د ټولو ته سوئی د ټولو ته مجالس ذکر وای امام نووي رحم الله وای وی ذکر گوری صرف سبحان اللہ لا الہ الا اللہ والحمدللہ واللہ اکبر تنوئی بلکہ سوکم چدا اللہ دا تابداری پکار کے لگیا دے نو دیتا ذکر ہوئی او باج علماء لکلی وی خصوصی و مجالس دا ذکر کی کم دے اتوارہم اللہ وی مجالس ذکری ہی مجالس الحلال والحرام کیف تشتری و تبیع و تسولی و قوت حج و اشباہ آزا مجالس دا ذکر وی مجالس حرام وی اے گورا دا مدارسو کی چه علماء و طالبان ناس وی نو دیتا وی مجالس دا حلال و حرام اگه کدا وی سنگ با یوشے خرسے سنگ باخلی مز بسنگ کے مز کی فساد سنگ رازی روجہ بسنگ نیسی او د نکاح ورکول شری طریقه سرا طلاق مسائل بسنگي حج بسنگ کې اصل کې مجالس د ذکر مجالس د حلال او حرام وي لوی د ذکر مجلس تا دی وجنه ګره قران د کې قران وي حديث د کې حديث وي فقه او د قران نور خادم مستنبت علوم دا ټول په ذکر کې دا ټول سری دا په ذکر کې داخلي الفصل الاول فصل اول عن ابي هريره و ابي سعيد دا ابو هريره او دا ابو سعيد رحمه رضي الله عنهما روایت ته قال الادوار صحابه کرام فرمای چې الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا يقعد قوم نكيني قوم یو بل سره نکینی معلم او استاد ته نکینی یذکرون الله چې دی الله یادای قران خی قران اوری دین زکای دین اوری الا حفتهم الملائکۃ مگر د دین ملائک گیر چا پیر هاتو کی گیر چا پیر تی ملائک کی در رحمت ملائک تی گیر چا پیر کینی وغشیتهم الرحمه او پټ کی دوی لره رحمت تعالی غ خاص رحمت چې په ذاکرین وی نازلې دا رحمت دی پټ کی ونزلت علیهم السکینه او را نازلېږي په دوی باندې سکینه اطمینان او آرام دوی باندې الله نزول د سکینه کوي وی دا سکینه سشیر نو باز علماء لکلی و عزت اطمینان حاصل شی او زلد پریشانو او دو وحشتنا اللہ پام نمان کی و اشارہ و دیتا لا بذکر اللہ وی پا ذکر دا اللہ اطمینان حاصلی گزرون تام او علماء کرام لکلی و ایسو کوئی دا سکینه چی دا ملائک دی او د ملائک او د سکینی د نزول سرا ضرورت سکون حاصلی ضرورت او قوت حاصلی او د دین اغ نفسانی ظلمت لریشی نفسانی ظلمت د دین لریشی الله سکینه را نازلی د دې سرا و ذکرهم الله فی من عنده او الله ذکر کوي د دغ ذاکرینو دا هغه مخلوق روان دي چې هغه الله سره دي یعنی ملائک دي دا ملائک روان دي د دوی ذکر کوي او یو حدیث مسلم شریف کې راغلی چې نکینی او قوم په یو کورونو کې د کورونو د الله نه چې هغه مساجد دي او الله کتاب لولي درس او تدریس کوي مگر په دې سکینه نازلېږي امام نووي فی هذا دلیلن لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مسجد جمهور ودا حدیث د دې دلیل له چې غوړه درا جمع کېدل د قرآن د تلاوت د پاره په جمعات کې چې الله ذکر کوي او الله دا غي تعریفونه کوي رواه مسلمن وعن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه تا روان په لار د مکی مکرمه کې داوی مکی مکرمه ته یاتلو یا ته مدینه منوره ته راتلو فمر على جبل نطير شيو په یو غر باندې يقال له جمدان چې دغه غر ته به جمدان وي او دا ویوش په منزل د مدینه منوره نه ورته جمدان غر ته د الله حبیب رو رسید فقال وی سیرو وی زئی هاذا جمدان وی دا د جمدان غر را نږدې شو او بیا فرمایل سبق المفردون ویڑوان دلال المفردون قالو صحابو ورتو وما المفردون سوک دی مفردون یاد اللہ رسولا قالو بی فرمائل الزاکرون اللہ کثیرا اغیاد ان کی اللہ لردیر دیر والزاکرات او یاد ان کی زنانا اللہ لردیر دیر او دیتی دا مفردون لیوئی علماء کرام لکلی دی دا مفردون معنی او سوا اے زان بس د ذکر د پارا ازگار کرے دی وی والمراد به الذین تفردوا بذکر الله تعالی خلق نر جدا شوی دی عبادت تپا ذکر خلق سر ذکر کی خو آغا توجو نوی سمرچ یوازی ذکر کیوی یو دا مانا یا وی متفرد مفردون آغا چالوی هم الذین حلک اطرابهم من الناس وذهب القرن الذي كانوا فيه وانفردوا عنهم واذا خلق لوي چې مزول مړشل لکه باز ډیر ګډاوی او ډیر ګډای دا غي مزول مړشوي ويل زموږ د ناس ته خلق مړ دی اوس او ځان له आवाज ناس تي او الله الله کوي او په انتظار دی چې بس دا مرګ راځي شپې راځي سبا راځي دیتا مفردون وی همزولی مردی دا ناس دی سوک نشتا او اغای بس اللہ اللہ کئی او دا سدیر کلی مشرانوی زنانوی چی تا خیر عمر کی توجو اللہ طرف تا نصیب شی او بازو غدا زی جی پا بوداوالی عمر کم اغا دا فساد او دیو سبل سپسی لگی داویا غا خلق دی چی دیر دیر اللہ یادی او هغه زنان دي چې ډېر ډېر الله یادوي وې څوک په الذاکرون الله کثیرا والذاکرات کې راضي نو سان خبر ورته دار وې کوم مسلمان د شپې را پاسې د تهجد لو دو رکعات نفل وکول او بیبی را پاس ولاو غیم دو رکعات نفل وکول یا خزر را پاسې دا دو رکعات نفل وکول او خاوند را پاسې نو پدې دو رکعات به الله پدې کراولي الذاکرون الله کثیرا والذاکرات او باندې وی دا غوږ دی چې د فرض مس پسې مسنون اذکار از د کړی وایي او سو کوئی دا هغه دی چې سارو ماخام مسنون اذکار وایي او سو کوئی هر ځای چې کوم مسنون ذکر دی جمعات لدنکیږي جمعات لبارکیږي بازار لذي قبرستان لذي کور لدنکیږي او بارکیږي و دکیږي نو کوم ذکر دی چر آپاس نو کوم ذکر دی وې دا ټول چې سوق پورا کوي نو دای ته وای الذاکرون الله کثیرا والذاکرات دا ډیر ډیر الله لري یادونکي دا خلق دي چې ډیر ډیر د الله یادای رواه مسلم وعن ابي موسى ابو موسى رضي الله عنه روایت دي فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی مثال دا کس یذکر ربه چې خپل رب را یادای والذی وغتس لا یذکر چې الله نه یادای مثل الحی والمیت فمثل الجوندی او د مړی دی ذکر کون کې دا الله پنی ژوند دی او چې دا الله ذکر نکي نو دا په منزلي د مړی دی متفق علیه وصلی الله وعن ابي هريره د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی یقول اللہ تعالی چی فرمائی اللہ تعالی چنوی دے حدیث قدسی دے انا عند ظن عبدی بی یعنی څنګه چې یو بنده په ما باندې ګمان کوي نو زه د سره آشان معاملې کوم کدی وې زه دا دعا کوم الله اوریو قبلیه نو الله قبلی او کدی د خیال او ګمان دار شي الله یې نو قبلی نو څنګه چې د خیال او ګمان دی آشان معاملې ور سره کوم دیو جن حدیث پاک کې راغلی دی چه تاسو کی او سڑے دی مڑکی گی نام اگر دیرے پا اللہ بانے خگمان کئی دیرے پا رب العالمین بانے خگمان کئی امام قرطبی ذکر کری دا حدیث مانا دارا وی کل بند دعا غواری نو دے دی یقین کئی چلے قبلے کل توبو باسی نو دی یقین وی چلے توب قبلے کله دې الله نه بخنه غواړي نو دې دا ګمان او یقین کوي چې الله بخنه کوي کله سني کمل کوي نو دې دا ګمان او یقین کوي چې الله بد دې عبادت ماته بدلې را کوي وانا معه او رب العالمین فرمایي زد دې بند سره په اعتبار د مدد د نصرت او د ته د نیکو توفیق ورکوم اذا ذکرنی کلشنه ما یادوی علاقیت بلگوئی چیزو ورس حریم پیت بار دا مدد دا نصرت و دا قدرت زکیو دا ذات پیت بار دے نو اغدا اللہ دا شان سر چسنگ خائی گی نو قرآن شریف کی ہوا یا تنو کی وئی الرحمن و علال عرش استواب دا ذات پیت بار وئی او دلتو آنا معاہو دا د مدد او نصرت او د توفیق په اعتبار وای او دې هغه معیت خاصه وای لکه حضرت موسی علیہ السلام رب العالمین فرمایلی او هارون علیہ السلام تا اننی معکما اسمع و ارا سوره طه کی وای دارنګ خپل حبیب ته فرمایلی چې آی فرمایلی ان الله معنا وانا معه اذا ذكرني اوزد دي بند سرهم کلچ دي مارا یادئی فإن ذكرني في نفسه کچر رایا دوی مادا بندا في نفسه پخپل زڑکی پزڑکی لگیا اس سوکت خبر نرے او پشش او پٹ دے کناز دے او مات عبادت کئی نو رب العالمین فرمائی ذکرتو فی نفسی زیادوم دل رب اخبر ذات کی اس سوکت خبر نی اوزم دی بند تذکرکم و ان ذکرنی او کچر یاد اوی می دے مال رفی من ان پیو ڈل کی دم مومنانو نا پیو جماعت کی دم مومنانو نا ایوان دے میں آدھے تعلیم و تعلم کئی درس و تدریس کئی ذکر و اذکار کئی نو ذکرتو زیادوم دلرا فی ملئن پاو ڈل کی خیر منہم چغ غروی ددوینا چغ ڈل د ملائکو دا او ڈل د پیغمبرانو دا او د شہداؤ دا متفق علیہ وعن ابی ذر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی اغم کی حدیث کے علماء دان ذکر کرے چ پڑھل کی عادول ذکر بالجہرم شو نگورا ذکر بالجہر نمطلقا روا دے و نمطلقا ممنوع دے کلک پتاوتا و ذکر کے و چال تکلیف دے بل عبادت نوزی یو بیمار پریشان دے نو بیا گناہ دا پکلا ربے کے او کتزان لپیو کمراو پیو زیکی وی او پتیتی دے ذکر کے و چال تکلیف نشتانو دا جائز دے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی یقول اللہ تعالی چھ فرمائی اللہ تعالی چھلوی دے من جا بالحسنا چاچ رات لکل قیامت پیونے کئی سرام دا سی انہوی چھ چانی کیوں کا کلگ ورسڑے نی کیوں کی خود مرگ نمخ کی مخ کی اغا برباد کی و تبائی کی بسبب د کفر او د شرک الیاذ بالله د دې کې من فعل الحسنات او نه بلکې من جاء بالحسنا نیکی وکیم او بیا د ایمان د وجن راغی حفاظت وی او پر یا کاریو کوم نمود اوس باد نی به تبا کینا چا شرات لکل قیامت په یو زام سره رو رسولا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا نُدِدْ پَارَ بَيْلَسْ مِثْلَ بَدْلِيدِ دِنِي كَيْ وَعَزِيدُ عَوْزَ بَدْدِينَ نُورَمْ وَرْتَ زِيَاتْ وَرْكُمْ یو یو پا وسوا یو پا سوار لسوا ومن جاو سیت یو چاچرات لکل پا گنا سرا فجراو سیت مثلها نو سزاد دی گنا بی پا مثل لدی او یا اللہ او از دیر کریم و رحیم او اغفرو یا بی ور توب خم ومن تقرب منی شبرن اللہ او ایسوک چمات یولی اشرا نزدیکی فسبب دی ایمانو دا عمالو دا فرائضو دا نوافلو نو تقربتو منہو زران زدت یو گزور نزدیکی گم لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی گی ومن تقرب منی زران او سوک چرا نزدیکی گی مات یو گز نو تقربتو منہو بان زدت یو بارا نزدیکی گم بعدی توی چه دا دوارا لاسونو کلاو کی نو سرد اغسینی دا مسافت ندیتولو تباعوی دوارا لاسونو کلاو کی ومن اتانی و سوک چرا دی ماتا یمشی دے پخپو پا کلارا کلارا پیدل را روان دے اتیتو ہو هر ولتن نو زر عظم دتا پا دونو دونو مندو مندو کمائی لیقو بشانی ہی څنګه چې راتلل د الله د عظمت او د شان سره مناسب دي لکه فرمایي وَإِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَمَن لَّقِيَنِي أَوْ هَرَ اسُوق چې ما سره ملاو شو بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً پاندازي د ډکوالي د ځمکې ګناهونه کړی دي تا ټول ازمکه د ګناهونو نه ډک کړی دا قراب وای بمثلها وقدرها دا ماخوذ دی د قربنا قراب ماخوذ دی د قربنا اے پمثل او اندازې د ازمکی ګناهونو کړی وی ولا یشرک بی شیان زما سره حصیو شه شریک کړي نه شرک نه کړي ایمان پکې دی موحد دی او دور گناہونے روڑی چی دازمکے ٹھولا ڈکا کڑیا لقیتوہو بمثلہا مغفرتن زب ملاو شمد دسر پا مثل لدے مغفرتن پا بخنکی رواہ مسلمن ددی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ تاوی دیر لوی دو امید حدیث دے خدا مانا نرا چکے دے سرے دے گناہون لزور ورکی بلکه دیکی دا اللہ دا عظیم و دا وسیع مغفرت ذکر فرمائی رواہ مسلمن دی حدیث روایت ذکر کردے امام مسلم رحمه اللہ وعن ابی حریرہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی ان اللہ تعالی قالا چه بیشک اللہ چلوی دے فرمائی لیدی من عادا لی ولیاً چاچی تکلیف و رسول و دشمنیو کا زمادی اولی سرا مسند احمد کدا چراغلی من عادا پذے من عادا لی ولیاً چاچی تکلیف و رسول و زمادی و دوستا آدھے کی ولی نسوک مراد دی وی ولی نمراد دا اللہ دوست محب دے او دے کہ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی او علامہ عینی وی ولی سوک دے وی المراد بی ولی اللہ العالم باللہ المعاذب علا طاعته المخلص فی عبادته دے کہ ولی اللہ نا مراد اغا عالم دے چھے اللہ پیجنی اللہ صفات و دین پیجنی اور اللہ پتا بھی دارے یا میشوالے کئی او اخلاص سر عبادت کئی نو دغا علماء دے امت تی مراد دی چھے ای کی تقویٰ و پرزگاری وی ای کی تقویٰ و پرزگاری وی ای کی تقویٰ و پرزگاری وی وی چاچی دشمنیو کالی ولی انزم آدیو دو سراب فقد آغنتو بالحرب لو دې سړی ته زما اعلان دې د جنگ علماء لیکلي وې دا ډېر د وعید حدیث دی او باز استاسو شارحی نم لکلی دی وی پا گناہونو کی دا سی گناہ نیشے چه اللہ ورطدا سی دا جنگ اعلان کڑے دے سیواد دینا او سیواد دینا چه سوکسو دوال مال خوری وی فا علم دا سی سورہ بقرہ کی راغلی وی کتاسو چرے منے کی گئی ندسود نفع غنو بے حرب من اللہ و رسولی نو بیا خطاو صدا اللہ و رسول طرف نا اعلان جنگ نے دیو جنر اللہ دا اولیاء و نیکا نصر اس قسم دشمنی ندر پکار ضرر رسول ندی پکار بعض خلق علماء حق و تکلیفون رسائی او دو دین دو جنر رسائی سپٹے پولا ستر برولی رشتداری ور سرنی خدا اللہ دو دین دو جنر تکلیف رسائی پریشان کئی تحمتون پی لگئی پراپگنڈی ور پسی کئی نو دا خلق لدی حدیث پر سوچ پکار من عاد علی ولیا فقد اغنته بالحرب سوک چی دشمنی کئی ضرر رسی زمائی و دوس و ولی تا نو زماورت اعلان جنگ نے وما تقرب الی عبدی او ندرانی دیش میں مات او بند زما پیوشی سرا احب الی چدیر محبوب دیوی ماتا مما دا آسن افترست علیه چه ما کم سیزون پده بند فرز کری دی که فرز عین دی و که فرز کفایه دی نگور پده بانه بنده اللہ تا دیر نیز دی کی دا فرز و پادا کولو که فرز عین دی لکه مز فرز عین دی نو جنازه فرز کفایه دی و ما اغال و عبدی امیشه وی بند زمای تقربو الیه چه دیرانی دیکی گی ما تا بن نوافل د نوافل و پزری نفلی روجی نیسی نفلی منزو نکی دارنگی نفلی خیراتو نکی حتی احببتو ہو تردیش زدد سر امین و محبت و ساتم او کامل امین ور سر و ساتم فیدا احببتو ہو نکل چریو بند سر از محبت و ساتم فکنت سمعه الذي نبي اشمز وقت دها يسمع به چه دي اوريدل کي پاغي وبصره الذي او شمز ستر دي دها يبصر به چه دي ليدل کي پاغي ويده التي ولاس دها يبتش بها چه دي نيول کي پاغي ورجله التي اخبد دها یمشی بها چه دیت دل کئی پاغی تا خبر ظاہری ماناو دا حدیث مقصد سرے وی دا تمثیل لے وی دا تمثیل لے دے کہ مانا ناو زدر دا غبونا استر گشم نو دیویا زمار ازا دا غرکوی اے لکا سنگا چی دی اندامونو سرد سڑی محبت تے دا تبی محبت تے کرا سڑی وی زما دے غبونوی زما دے سترگیوی زما دے دا سنوی دے سر محبت تبعی دے نو دا اللہ سر محبت تبعی جور شی یو مانا محدیسینو دا سکڑے دوی ممانے دا کرے وی اللہ وی زی غبون شم یعنی دے پا غبونو بانے آغش اورینا چی اللہ پی ناراض کی بلکه هغه خبرې پیوري چې الله برازي کی پستر بده هغه شی لګوري نه چې الله پنا راځي کی بلکه قتل د الله د حکم مطابق وي پلاس وغکار نه کوي چې الله پنا راځي شي بلکه پلاس وغکار نه کوي چې هغه د الله د رضا مطابق وي پخو غزل زنا چې مالک پنا راځي کی د خپوت للی د الله د رضا د فاروي د خپوت للی دا اللہ در زعاد پاروی دا حدیث دا غمانا علماء و ذکر کرے گا دا حدیث مبارکہ دا غمانا علماء و ذکر کرے او دا مانا چی چاکڑے نو علماء و لکلی چی دا اغید بور اتحادیہ وی دا دا بی دینو او انقریب دا چیئی پدیا کی دی کفر ترسی دلی دا دا کافرو یو مانا را چی وی چی اللہ رب العزت پا باز بندگانو کی خلول کئی لکہ وی جبریل علیہ السلام با دہیہ پا شکل کی سرگن دیتو دیتو وی دہ خلولیو دہ اتحادیو عقیدہ دغه معنا باطل ده او دا حدیث معنا نه را چګنی بس بند داسی شي چې الله پکې حلول کی الیاذ بالله دې توي عقیده د حلول او دې توي عقیده د اتحادیه نو دغه معنا دیوي کې حدیث کې نه مراد و ان سالنی کده معنا بیا سوال کوي لاعطینه نخام خازب دل ورقوم ولا نستعذنی او کچر دې زمانه پناهي غواړي لو عیزنه نخام خازب دت پناهي ورقوم وما ترددت ان شئنا نفاعله ترددی عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساعته ولا بد له منه رواه البخاري وردی معنا کیم ظاهرا اشکال له خپل معنا د حدیث داخل وما ترددت او ما تردد نه وکړی دی او شی بار کی تردد تحیر ته وای د دوو کارونو په منځ کې چې داو کم او کا هو کم نه دا معنا خو په الله محاله تردد دی ته وای وای وما ترددت عن شیء ما تردد نه کړی دی او شی نه چې کوم په شان تردد زما عن نفس المؤمن فبارد نفس غستو د مؤمن کی چکلے نیٹر اور سیگی اوز دے او مؤمن نرو حلم نو یکرہ الموت دے مرک تبعن بدگنی وانا اکرہ مساعتہو اوز بدگنم اغا تکلیف دد زوام چه بند میں نور سڑے شوئے دے نور پریشانہ شوئے دے ولا بد لہو منہو او دے مرگ نا خود الاخلاص نشتا رواه البخاری علماء کرام لیکلی دي چې دا معنا د تردد چې کوم ګورینو دا په الله محاله ده نو د حدیث بهترین معنا علماء دا سکړي چې د دې لفظ دا سي تعویل لې چې کوم د الله د شان او د عظمت سره حایي پدې و ایمان راړي او د الله د عظمت سره چې کوم معنا مناسبه ده نو هغه معنا ته مراد ده دغه معنا ته مراد ده د دې کې علما کرامو دا معنا کړي او ای بازي حالات بیا په مؤمن الله دا سراولي چې د دې مؤمن هغه تردد ختم شي اے ځنی وخت سره دا سي بیمار شي دا سي تکلیفونه وي ولا چې هغه مرګ د لاسان شي او د مرګ سره یو قسم ته توان مینا او محبت راشي د مرګ سره یو یعنی د مینا او محبت راشي نو دیده که اغا مانا تی مراد دا چکم دا اللہ دا شان عالی سرخائی کم مانا دا اللہ دا شان عالی سرخائی وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ آو دلرد دی مرگ نخلاس نوی دی مرگ ندخلاس نوی آو اللہ مخطابی نی ذکر کری دا شاہ فی المسلک لوی محدث تی وَيْ اَتَّرَدُّ فِي حَقِّ اللَّهِ غَيْرُ جَائِزِ وې تردد خپل کما دغه معنا چې دا چاغه ته تحیر وې بین الامرین چې دا او کوم کدا او کوم نو دا سي معنا را الله په حق کې جایز نه ده بیا غد دې حدیث دو تعویلونه ذکر کړی وې دا بندنه کله دې هلاکت ترانځ دی شي پاغا رزو د عمر دې دکی دیو بیماری نشته ته ورسیږي لوګ ورسی دا نو دې الله نه دعاګانې غواړي چې الله شفاء راکړي الله شفاء راکړي ما ته د دې بيمارۍ نه شفاء راکړي او ای الله دا تکلیف را نه لري کی نو وای فیکون ذالک من فعله کترددن کتردد مې یرید امرن ثم یبدو له فيه فیترکه ویا ویعرض عنه وې دا داسې لکه یو سړی په یو کار کې تردد کوي یعنی اراده لري بیا سورځی پریږي او دا هغه خبره نه اعتراض وکي یادې کې وې تردد نه مراد هغه تردد د رسولو دی معنا دا ما ردد ما تردد رسولی فی شی نان فاعله کتردیدی یاهم فی نفس المؤمن نو ګور دا تردد هغه ملائکو ته چې د روح قبض کېدو د لپاره مقرر دي هغه ته دا معنا راځي دا خو بیا رسو علما لیکلي چې والسواب فيه حق خبره پدې کې دا چې پدې ایمان راړه او وای چې هغه معنی مراد را کما یلیق بعزمت الله تعالی وشانه وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه نو روایت دې فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی وی ان لله ملائکتا بیشک الله د پارس ملائک دی مقربین او دا د دې حفاظت کوونکو ملائک نه علاوه دی د کرام الکاتبین نه علاوه دی او دا صرف پدی مقرر دی پزمکه کی ګرځي یتوفون فی الطرق دای ګرځي پلارو کی یلتمیسونا احل الذکر او دی لٹوی احل ذکر لرا چه کمزے کی با قرآن و سنت کمزے کی با دین او دا اللہ ذکر و اذکار کی احل ذکر لٹائی فیدا وجدو قوما کلچو ممیدیو قوم یذکرون اللہ چه غی اللہ را یادوی تنادو نو دا ملائک یو بل لا وازو نور کی او یو بل توی حلمو الہ حاجتکم راشئی رامندکی اغخب الحاجت تا وی دا دی حاجت سرے دی قرآن اوری ذکر اوری او دا ذاکرین و ملاقات دا پار رازی دا دا دی حاجت تے قرآن اوری دین اوری ذکر اوری او دا ذاکرین و ملاقات کئی قال الله حبیب فرمائی دا ملائک راشی فیحفونها باجنحتهم فیحفونها بازی وی فتحد دی یادا او زمد حادا او فابان شد فیحفونهم اید دین گیر چاپیرا دا ملائک گیروا چئی گیر چاپیرا تی ملائک کدری فیحفونہم نو گیر چاپیرا شید دوینا بی اجنحتهم پخفلو وزر و سرا الی السماعی الدنیا دا اسمان دا دنیا پوری اید سملائک دیو دا پاسو دریگی بلد بلد پاسو دریگی دا اسمان دا دنیا پوری بیا دا ملائک چې کله الله تعالی ارشی قال الله حبیب فرمای فیسلهم نو رب العالمین د دوی نه تپوس کوي د دوی نه رب د دوی او هو عالم بهم او الله په هوی د دوی په حال بهم ضمیر یا ذاکرین سراجه الله په هدا په ذکر کوونکو د دې ملائکو نا او بیا هم چې تپوس کوي وَمَا يَقُولُ عِبَادِي سَدَ چوایې بندگان زما بندگان اوسوي قال الله حبيب فرمایي يقولون ادا ملائک ورته وي يسبحونك الله استا باقي بيان وي ويكبرونك او الله اکبر وي ويحمدونك استا حمد وي ويمجدونك او استا تعظیم لوی دی بیانای نه تعظیم تمجید تعظیم توي و یمجدونک او استا لوی شان او تعظیم بیانوی او مسند بازار کدا سراغلی استا نعمتونه ډیر لوی غنی و یذلون کتابک او استا کتاب لولی و یصلون علی نبیک محمد صلی الله علیه و سلم او درود و استاپ پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم باندې و یسلونک لآخرتهم و دنیاهم او الله الاخرت او دنیا لپاره درنه سوالونه کوي مسند بازار کې دغه شان حدیث راغلی قال نبی علیہ السلام و فیقول رب العالمین ورته فرمای هل راونی دایزلی دله چې دای زما تسبیح او تکبیر او تمجید بیان او حمد وای دایزلی دلم فیقولون ملائک ورته لا والله نا الله تیلی دلینی قسم دے الله تیلی دلینی وینا الله تیلی دلینی قال رب نبی علیہ السلام وی فیقول رب العالمین ور تو فرمائی کیف لو سرنگی بوی کیفا سرنگی حال بوی تا پھر لازلی دلینی سرنگی حال بوی دوی لو رعونی کچر دیماو گوری قال نبی علیہ السلام فرمائی فیقول نملائک ورطوئی لو رعو کا اللہ کچر تیو کتی نکان و شد لک عبادتا نیخو بڑیر زیادتا بی عبادت کئی و شد لک تمجیدا او دیر لی بستا تعظیم بیانوی و اکثر لک تسبیحا او دیر تسبیحات بدوئی قال اللہ حبیب فرمائی فیقول رب العالمین دی ملائکو تووئی فما یسئلون دی سغواڑی قالو یسئلونک الجنہ دا ملائک ورتوئی اللہ جنت در نغواڑی قال اللہ حبیب ویقول رب العالمین ورتوئی وحل رعاو حاولی دی جنت کتلے فیقولون ملائک ورتوئی لا ننی دے کتلے واللہ قسم دے اللہ لا والله یا رب ما راو هدی کتلی نه قال الله حبیب فرمای یقول رب العالمین ورتوی فکیف لو راوها ریس رنگ حال وای کدا جنت یو کتو قال الله حبیب یقولون ذا ملائک رب العالمین ته فرمای لو انهم راوها کدیدا جنت کتو کان وشد علیها حرسن کان اشد علیها حرسن وی بدای ډیر سخت په دیوانه حرس لرون کی وا شد لها طلبن او ډیر سخت په دی د پاره طلب کئ وا اعظم فیها رغبتن او ډیر لوی رغبتو مینا په دی کې وساتی قال رب العالمین دی ملائکه تو فرمای فمما یتعوذون وای د سشین دا زما بندگان پناهی غواړي قال الله حبيب فرمائے يقولون ملائک ورتوائی من النار الله دور ته جهنم دور نه پنايو واړي قال الله حبيب وي يقول رب العالمين ورته فرمائي فعل راوها آیا دای داور کتل قال دا الله حبيب وي يقولون ملائک ورتوائی لا والله يا ربي ما راوها ني دې کتل قال الله حبيب ويقول رب العالمين وتويف كيف لو راوا سرنگي وای کچری دی دا وکتو قال الله حبيب ويقولون ملائک ورته وی لو راوا کچری دا ور یو کتو کان وشد منها فرارن وی بدای ډیر سخت دینه تیخت کون کی واشد لها مخافتن او ډیر سخت وی د دینه ير کون کی قال الله حبيب ويقول رب العالمين ورته فرمای فَأُشْهِدُكُمْ زَغَوَاكُمْ تَاسْوِيزَ مَا مَلَائِكُ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ چِ بِشَكَدْ چِمْ مَا بَخْنَوْ كَدْوِيْتَا تا گو رلوی مقام دید آغا چا دا پارا چِ دا دین دا پارا را جمع کی چِ دینو خی دین زدہ کی پا دین عملو کی قال اللہ حبیب فرمائی یقول ملکن یو فرشتوی من الملائکہ دا ملائکنا وی فیہم فلانن پدای کی خفلانے مو ابدا مل او ناکار لیس منہم چه غفد دی ذکر کون کننو تی تعلیم و تعلم نیتنو انما جال حاجتن آخر آغلیو دی پارد سحاجت دی ناس تو خلقو کی چاسر سکارو خوچون کی غی ازگار نو پدرس و تدریسو نو دیم کی ناس تو چوارو کو ازگار شی قال رب العالمين ورته فرمائے هم الجلساء دا داس ناس خلق دی لا عشق جلیسهم چه دا دی سر ناس سڑے بدبخت نشی پاتے کے دے پس دے میں مرسر و بخلو او دے میں مرسر معاف کرواہ البخاریو دی پوری دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے او پر روایت دا مسلم شریف کی دا سرا گرے قال عاد الله حبيب فرمائے ان لله ملائكه سيارتن الله د پارس ملائک دی او پدیز مکه کی ګرځي فوزلن غور ملائک دی ف فضلن دا جمع و دا فازلن غر ملائکنی او دا دا کرام الكاتبین او دا فازت کونکو ملائکو نسیوادی دا غی نسیوادی یعنی فضلن دا زیادی دی پا غی فازت کونکو ملائکو بانے دا دی بلز مواری نشتا بلکې د ذکر او د تعلیم او تعلم د جماعتونو په سیګرزي یبتغون مجالس الذکر دی لټوی مجالس د ذکر فیدا وجدو مجلسن کلچوم ویدی او مجلس فيه ذکرون چې پاره کې د الله ذکر کی تعلیم او تعلم یقعدو معهم نو دا ملائکم دای سر کینی وحف بعضهم بعضا او پټ کی چابه رشی باز دین په بای سره په وزر سره حتا يم لو تر دې چټک کی دی ما بینهم هغه چی وی پمند دي زاکرینو کی وبین سما وبین سما دنیا او پمند اسمان د دنیا کی فیرا تفرقو کل چی دا تعلیم او تعلم او ذکر وال جدا شی نو ارجو دا ملائکم اسمان تو خیجی وَسُعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ فِجِ اسْمَانْتَا قَالَ اللَّهُ حَبِيبُهُ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ دَدِينَ تَپُوس کَي وَهُوَ عَلِيمٌ أَوْ اللَّهُ خُپويږي د دې په حال مين اين جيتم ويلكم زين را لای فَيَقُولُونَ مَلَائِكَةٌ وَرْتَوَيْنَا مِنْ عِنْدِ بَادِكَ رَأَى اللَّهُ مُنْدِنِز د بندګانو ستانه فل ارض پزما کړي تاسو بندګانو يُسَبِّحُونَكَ اسْتَافَا کی بیانوي وَيُكَبِّرُونَكَ اسْتَا تکبیر بیانوي الله اکبر وي وَيُهَلِّلُونَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وي وَيَحْمَدُونَكَ تَعَالَى رَحْمَت وي وَيَسْأَلُونَكَ تَعَالَى سُؤَالُونَكَ قال وما لا يسالون دسشي سوالونه کوي قالوا يسالونك جنتك الله تنستا جنت غواړي قال رب العالمين ملائكه توي وهل راو جنتي ولدي زم ما جنت کتله قالوا ملائكه ورته ویلا اے رب ان ازم غربا قال وكيف لو راو سرنګ حال وای کړي دا جنت ګوري لو راو جنتي کدی دا جنت وروي بیا خو الله نورم ډیر خرس لري قال و دا ملائک ورته وي واستاجرون کا دای پنای غاړی تا نا قال رب العالمین و مما استاجرونی د سشینه د ایمان پنای غاړی و مما استاجرونی د سشینه د زمانه پنای غاړی قالو من نارک وې دور ستانا قال وهل راوا نار يولد زما اور قتل قالوا لا وینا فكيف لو راوا نار ویک چریوی کتور بیا وسنګ حالوی وی بیا پټو رپ نه هی بوواد قالوا ای وای استغفرونك دیتان بخن غواڑی قال الله حبیب وی فیقول رب العالمین فرمای قد غفرت لهم بیشک ما بخنو کدویتا فَاعْتَوَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَرْمِكَ الْبِيْتَاغَ چِلَئِ مَا نَغُخْتِو وَاجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا پَنَاهِ مِوَرْتَ وَرْكَ دَعَسَنَ چِلَئِ پَنَاهِ غُخْتِوَا قَالَ عَلَى اللَّهَ حَبِيبُ وَيَقُولُونَ دَا مَلَائِكُ وَرْتَوَئِ رب ایزمونگ رب فیهم ستاپ دی ذکر کون کو بندگانو کی عبد خطواؤن یو بندو دیر زیاد گنہگار وانما مر اغتریدو فجل سماهم نام دی سرن الناسو قال اللہ حبیب وی فیقول رب العالمین ورتوئی ولہو غفرتو دغی غٹ گنانگارت من بخنو کا هم القومو دا قرآن و سنت و دین و ذکر و اذکار والدا سی قوم نے لا یشقا بهم جلیسهم چه بدبخت نه پاتې کیږي د دوی سراغ ناس مرګره د دوی بلکې د یغ خیر او برکت الله غلم ور کوي نام ور سره معاف کیږي هغه تم مغفرت او بخنه کیږي انزل ابن الربيع الاسدي رضي الله تعالى عنه علماء کرام ذکر کړی دي چې دې کې دا دوه قسم صحابه دي یو ريو حنزله ابن ابي عامر دي چې هغه تغسيل الملائکه وای ملائکو هغه ته غسل ورکړل. دې دې کې دا هغه صحابي نه دا حنزله ابن ربيعه له هغه حنزله ابن ابي عامر دا حضرت حنزله ابن ربيعه الحسيدي رضي الله عنه نه روایت ته قال فرمایي دې لقيني ابو بکر وی ما سره ملاو شو ابو بکر رضی اللہ عنہ او ترمیزی شریف کی دا حدیث دا سراغلے چاوی مر بی ابی بکر وہوا اے حنزلتو یبکی وی ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرشو و حضرت حنزلہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ جڑل فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتویلیو کیف انت یا حنزلتو سرنگی حال دستا اے حنزلا تاسنگ حال دے قلتن وی ماورتو وی نافق حنزلتو حنزلہ منافق شوے دیدے کی گورا یعنی منافقت دو قسم ده یعنی سوار منافقا وارد نفاق الحال لا نفاق الایمان ایک نفاق دی ایمان ند مراد ویزخ منافق شویم قال سبحان اللہ ما تقولو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی پاکی دا اللہ لرد تسویم قلت ما ورتوي نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمغد الله رسول صلى الله عليه وسلم سريو تای په مجلس مبارک کې چګور ناس یو یذکرونا بالنار من تنصیحت را کوي په اور باندې اور نمو يري والجنته او من تنصیحت را کوي په جنت او داغه په نعمتونو نو دا غی پا صحبت با برکت که زمون دا سی اثر وی که انا رأیو عینن تبوی بنی پسترگو مونت جنت و دوزخ کاری او گرزو مونت بوی چه بس مونت پسترگو بانی جنت و دوزخ کاری فیدا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ روزو مونت اغا خواهد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آفسنا الازواجا نمون گڑ ورشود بی بیانو سرا آفسنا الازواج اے خالتنا هم گڑ ورشمون دا اولاد دا بی بیانو سرا والاولاد او دا اولاد سرا ودوئعات او دزمکو دا جیدادنو دا باغنو سرا نو نسینا هیر کو مونگا هیر شیز مونگنا کسی رنڈیر حغچ مونتر اللہ حبیب پاغی نصیحت را کنے اے بیا موغ حال نی کم حال چی پسوحبت بابرکت نبی علیہ السلام کیو قال ابو بکر نبو بکر رضی اللہ عنہ ورتویلیو فواللہ وی کشردہ سے حال وی نو قسم میری وی پا اللہ اِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا مُنْسَرَمْ دَغَشَانْكَارْ كِي مُنْسَرَمْ دَغَشَانْ مُعَمِلَ كِي وَإِفَانْ تُعَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ نُتَلِعُ مْزَا وَأَبُو بَكْرٍ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَوَرْدَ النَّشِيُّ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نما فرمایلیو نافق حنزلتو یا رسول اللہ منافق شد حنزل آئید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاکا ویسد سبب ستا دی خبری قلت ماو یا رسول اللہ اید اللہ رسول نکونو عندکا منگیود تا سراستا پا مبارک مجلس کی تذکرنا بن ناری مونت نصیحت راکے د جہنم دور بارکے والجنت و د جنت بارکے کاننا رأی عین تبوئے لکمونگے پستر گبانی منو فیدا خرجنا من عندکا کله چوزو مون استاد مجلس او د صحبت مبارکنا افسنا الازواج والاولاد غد ور شوند بیبیانو د اولاد سرا وذیاده او د باغونو د زمکو جی دادونو سرا نسینا نوهیر کوم کثیرن ډیر هغه تاسو چې د نصیحت را کړی نو زما د دې قول وجدا چردا په زمون د نفاق علامه چې تاسو صحبت کې مو یو اثر وی او تاسو د صحبت نه چر افاس نو بیا مبل اثر وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل والذی نفسی بیده قسم می فاغذات چې زما نفس او روح دا په دست قدرت کې نه لو ته دومونا کچر امیشوی تاسو علاما په حال تکونون انی چې څنګه زما په مجلس مبارک کې ای اے زما په صحبت کې چې موکم حال له کچر دا امیشوی وفی الذکر او امیش په دا نصیحت کې وای لسوافحتکم الملائکتو نخامخا مصافح بکولتاو سر ملائکو سرگندا علا فرشکم ساسو پدی بسترو باندی اے بسترو باندی بناس ویو دیو در سر مصافح کولا ویدا سرگند مصافحا ورنسوکم چی ذکر کئی کنا نو ملائک ور سرام مصافح کئی اگر چی دلے پتن لگی وفی طرقکم او استاسو پلارو کی وملائک در سر ملاوی دل او لاس بے در سر ملاول ولیکن یا حنزلتو ساعتن و ساعتن لیکن اے حنزلا ساعتن و ساعتن یو ساعت بدا سی چی ما سر بحاضر یئی او یو ساعت بدای چی تاسو دخل بال بچ حقوق بادا کوئی او د خپل بیبیان او د زموکو حقوق بادا کوي نو کلب د دین په کار کیي کلب په امر الدین کیي کلب په امر المعاش کیي لیکن ساعتن و ساعتن ثلاث مرات الله حبیب صلی الله علیه وسلم درې پیری دا سو فرمایل درې پیری دا سو فرمایل او دې حدیث کې وایي د دې خبرې دلیل لے دی خبری دلیل لے چی او سڑے پا صحبت دین کے ناس دے نالتے او حال وی خوب از مکاو دکان کے بل حال لے نو دا سفرک نکئی بل آواز میں یکون ساعتن فی ذکر لغن تی ساعت پا ذکر و نصیحت کے ناس دے و ساعتن فی الاستراحا والنوم لغن تی خوب و آرام کئی و الزراع کل زمیدار کئی و معاشرت النساء والاولاد او د بیبیانو د بچو سره ژوند تیری رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله